biegnie do Krakowa, do dawnej stolicy Rzeczpospolitej, gdzie w klubie Alchemia Wyatt i będzie grał drugi ze swoich dwóch polskich koncertów. Co jeszcze w połowie miesiąca? Austere, a więc współczesny black metal z Australii, w czerwcu wydają nową płytę The Stillness of Dissolution, za chwilę jej próbka. Przyjeżdżają na trzy koncerty w towarzystwie Lunar Tompfields. 16 kwietnia w Warszawie w Chmurach, 17 w Katowicach w Piątym Domu, a 18 kwietnia w Toruniu w NRD. I oprócz tych dwóch zespołów będą jeszcze grały Define i Uliata Digir, znana słuchaczom ciężko na sercu. To wszystko w ramach małego, ale bardzo ciekawie zapowiadającego się festiwalu Postmortem. Dla fanów muzyki ekstremalnej, ale takiej nie za bardzo, 17 kwietnia w Progresji nie lada gratka, a więc Dark Tranquility i Moonspell. I również 17 kwietnia, ale w Poznaniu dla odmiany, Swallow the Sun Before the Dawn. Skupmy się może na tym warszawskim koncercie. Dark Tranquility, jak ktoś lubi takie szwedzkie granie, to oczywiście mistrzostwo świata, niezmiennie świetny zespół. Ale ja może parę słów o Moonspell. Kiedyś byłem wielkim admiratorem ich stylu. Później, przyznaję, zupełnie straciłem zainteresowanie i na przykład w ubiegłym roku ich koncert na Summer Dying Loud zupełnie mnie nie przekonał, bo przyznam bez bicia, żałuję bardzo, nawet żałuję, że nie poszli za ciosem po płycie The Butterfly Effect z 1999 roku, po płycie bardzo progresywnej, oryginalnej, ale że nie poszli, w sumie się nie dziwię, bo po płycie bardzo źle przyjętej przez fanów. Szkoda. To jest ten moment w dyskografii, w historii Moonspell, który lubię najbardziej, ale lubię też ich mroczne black metalowe początki. I posłuchamy czegoś z wydawnictwa Under Satane. To jest 2007 rok i album z nagranymi na nowo utworami, tymi najwcześniejszymi, nagranymi na nowo, bo te wersje oryginalne były w jakości dosyć piwnicznej. Oczywiście nic z tym złego. Bardzo, bardzo podoba mi się też takie surowe brzmienie. Uważam, że nawet w tych wersjach oryginalnych wciąż się bronią, ale jako się rzekło, posłuchamy utworu już w wersji odświeżonej, przerobionej rzeczy, która oryginalnie znalazła się na mini albumie Under the Moonspell, który przez tę bardziej radykalną część publiczności uważany jest za wydawnictwo portugalskiej grupy. Łezka wokół się kręci. Day. They are my weapons. I pokrewce. To był taki black metal subtelny, delikatny, taki black metal ze szpadą. Natomiast teraz czas na topory i miecze. Wspólna trasa Concrete Winds i Black Curse to prawdziwa gratka dla koneserów ekstremy. 21 kwietnia Toruń, Dwa Światy, 22 kwietnia Wrocław, Łącznik, 23 Warszawa, Hydro, Zagadka. Tym, którzy będą na tych koncertach, bo mnie się chyba nie uda, szczerze zazdroszczę, ale na pewno w tym roku złapię gdzieś na żywo i jeden i drugi zespół Concrete Winds i Black Curse. Wspaniałe grupy. Black metalowe uczty szykują też dla was Spectral Wound oraz Lamp of Murmur. 24 kwietnia w Warszawie, 25 w Poznaniu w dwóch progach. I jakby tego było mało, jakby mało było tego black metalu w kwietniu, czeka nas jeszcze trasa Kierunek Północ, czyli polska odsłona tournée, które po Europie przetacza się pod nazwą Dead Squad Tour, w składzie Toke, Asagraum oraz Heimland. Bielsko-Biała 23 kwietnia, Lublin 24 oraz w Gdańsku 26 kwietnia, klub B90. I właśnie w Gdańsku po sąsiedzku, zanim na scenie pojawią się Toke, Asagraum i Heimland, odbędzie się w Drizzly Grizzly czyli za ścianą B90, finał tegorocznej edycji konkursu Road to Mystic. Wstęp na tenże koncert konkursowy jest darmowy, a zagrają naprawdę świetne polskie grupy, każda inna. Diving Stove, Maroon, Tuka, Traces to Nowhere i Viria. Zapraszam, jeżeli ktoś chce pomachać głową, zapraszam, jeżeli ktoś chce zbić piątkę, bo tam będę na pewno. No ale słuchamy Concrete Winds, bo to jedna z moich ulubionych płyt ubiegłego roku. Krótko, konkretnie, ale za to piekielnie. Mówiłem już, że sporo tego black metalu w kwietniu i najbardziej obleganą imprezą, najbardziej masową z tych wszystkich, które dzisiaj zapowiadam, będzie bez wątpienia wspólny występ we wrocławskiej hali stulecia Behemota, Satyricon i Rotting Christ pod szyldem Unholy Trinity. Behemor jest to główną gwiazdą i trzeba powiedzieć, że Satyricon, który gra przed Behemotem, to jest dowód na to, że konsekwencja popłaca. To jest właściwie takie zestawienie i takie ustawienie wieczoru, które no, w latach 90. było nie do wyobrażenia, a teraz po prostu się dzieje. Nasi rodacy są niekwestionowanymi gwiazdami gatunku. No a Norwedzy oczywiście też sroce spod ogona nie wypadli, ale muszą otworzyć koncert Behemota. Behemota znacie oczywiście doskonale i pewnie jeszcze przyjdzie mi go puścić ciężko na sercu. Może przy okazji premiery nowej płyty, która się szybko zbliża. Rotting Christ też może innym razem i raczej coś z wczesnych płyt, ale Satyricon oczywiście zawsze z przyjemnością i zarazem z żalem, że album Rebel Extravaganza nie doczekał się kontynuacji, że zaczęli później grać znacznie prostszą muzykę. To trochę jak z tym Moonspell i Butterfly Effect. Moim zdaniem najlepsza płyta w dyskografii grupy niekoniecznie podbiła serca fanów. No cóż, ta prostsza odsłona Satyricon pewnie jest skuteczniejsza, szczególnie dobrze sprawdza się na żywo, czego świadkami będziecie we Wrocławiu. No ale ja tam wolę te zimne, wilgotne labirynty w stylu Filth Grinder. Michael Gira i Christoph Hahn, czyli kolejna mutacja Swans, przyjeżdża do Polski. Nie sprawdzałem w popularnym serwisie z obrazkami, z muzyką, jak te ich wspólne koncerty wyglądają, więc nie wiem nawet, czy będzie aż tak głośno i ciężko, jak bywa na koncertach Swans w pełnym składzie, ale jestem pewien, że ciężar emocjonalny na pewno będzie największy. 25 kwietnia w Warszawie w Palladium. No i oczywiście posłuchamy Swans, posłuchamy piosenki, której tytuł w wolnym tłumaczeniu oznacza moi mili, czasem mam was dość. Thank you. Na dwa koncerty przyjeżdżają Irlandczycy z Primordial, a koncerty grają fantastyczne. Tym lepsze, im bardziej oddalają się w swojej twórczości od black metalowego źródła. Jako black metalowcy byli bowiem jednymi z wielu, a teraz to zupełnie wyjątkowy twór. Sam się temu dziwię, że aż tak bardzo mi się to podoba, mimo stężenia patosu przekraczającego bezpieczne normy, no ale podoba się bardzo i namawiam was z całych sił, żebyście na te koncerty zwrócili uwagę i pewnie na którymś z nich się zobaczymy. Supporty też ciekawe, Odium Humani Generis oraz Above Aurora. Ten zestaw zagra w krakowskim Hype Parku 25 kwietnia i dzień później w warszawskiej Proximie. Inny rodzaj patosu ćwiczy belgijska postmetalowa grupa Amen Ra, która pojawi się też na dwóch koncertach w Polsce w towarzystwie Year of the Cobra. 25 kwietnia w Warszawie Oczki, 26 w Krakowie w Kwadracie. No ale posłuchamy Primordial, posłuchamy piosenki o płonącym Rzymie. 26 kwietnia w Lublinie w Fabryce Kultury Zgrzyt będzie nieźle zgrzytało, bo odbędzie się tam druga edycja Blastfest. Nazwa zobowiązuje, bo na plakacie sami brutale. Grind, death i bękarty tych dwóch gatunków. Takie zespoły jak Gut, Fleshless, Hypedontia, Neuropatia, Abominated i tak dalej, i tak dalej. Bardzo żałuję, że nie będę mógł zajrzeć, ale obowiązki jurora na Road to Mystic w Gdańsku mi to uniemożliwią. W Gdańsku też będzie fajnie, choć nie aż tak brutalnie. A więc Blastfest 26 kwietnia, a my słuchamy Abominated. Państwo tego nie poczuli, że Abominated śpiewali o smrodzie życia. Swoją drogą szkoda, że fale radiowe czy światłowody internetowe nie przenoszą też zapachów. Wiem, że były w tym drugim przypadku jakieś zaawansowane prace z tym związane. To by dopiero było, jakby się puszczało te wszystkie krwawe grindy i te wszystkie piekielne black metale i razem z hałasem dostawalibyśmy jeszcze w nozdrza ten odór. Ach, człowiek się rozmarzył. Na dwa koncerty przyjeżdżają Amerykanie z Blood Incantation, którzy ubiegło pogodzili krwiożerczych fanów death metalu z cywilizowanymi, wychowanymi na trójce admiratorami progroka. Kiedy jednak kurz towarzyszącego premierze entuzjazmu nieco opadł, wiem na pewno, że wolę poprzednią płytę Blood Incantation, czyli Hidden History of the Human Race, więc jej fragmentu za chwilę posłuchamy. Wolę ją, bo była bardziej jak seria filmów o obcym, a ta nowa jest bardziej jak Star Trek, jeśli wiecie, co chcę powiedzieć. Blood Incantation towarzyszyć będą Japończycy z Minami Deutsch, to jest też bardzo ciekawe połączenie. 27 kwietnia w Warszawie w Progresji, 28 kwietnia w Krakowie w Kwadracie. Do zobaczenia. We'll be right back. Place to Bury Strangers. To zespół z Brooklynu, który bardzo lubi Polskę i często do nas wraca. 29 kwietnia w krakowskim klubie Gwarek pojawi się znowu i bardzo dobrze, bo my też Place to Bury Strangers lubimy. Ich muzyka to shoegaze plus postpunkowe i noise'owe okolice. Jak zwał, tak zwał. Ważne, że jest wściekle głośno, ale naprawdę głośno. Ostrzegam, bez zatyczek ani się ważcie, szczególnie do tak małego klubu. Ukraiński poszukujący zespół Wide World przyjedzie na 3 koncerty i mam nadzieję, że naprawdę przyjedzie, bo przez wojnę z Rosją i przez mobilizację mężczyznom w Ukrainie często cofa się pozwolenia na wyjazdy w ostatniej chwili. Z tej przyczyny i White World musieli odwoływać niektóre swoje trasy w ostatnich latach. I 1914, i właściwie każdy inny artysta. Miejmy nadzieję, że ten wysiłek, ta ofiara krwi nie pójdą na marne. A póki co zapraszam na koncerty tego bardzo ciekawego zespołu i zarazem żegnam się już dziś z Państwem piosenką nie z najnowszej płyty, bardzo chwalonej przez krytyków i słusznie, False Light, ale utworem z wcześniejszej, też świetnej, Futility Report. A Wide World zobaczymy 30 kwietnia w warszawskiej Proximie, a później jeszcze w maju, 10 w Koszalinie, w Kreślarni i 11 maja w Katowicach, w Piątym Domu. Dobranoc Państwu.